kupując w zestawie oraz wykorzystaj kupon 120 zł od wydanego 1000 zł. Szczegóły w regulaminach akcji promocyjnych. No to kochanie, przepunktowałeś. No ja nie myślę. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest 16. Czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Awaria prezydenckiego samolotu. Andrzej Duda miał lecieć z wizytą do Kataru. Nie ma zagrożenia po pożarze szkoły w Grodzisku Mazowieckim. Stężenie szkodliwych substancji jest w normie. Przed nami bardzo gorące lato. Synoptycy przygotowali prognozę eksperymentalną. Samolot, którym prezydent Andrzej Duda miał lecieć z roboczą wizytą do Kataru, został wstrzymany na lotnisku. Jak dowiedziało się Polskie Radio, usterka maszyny jest niewielka. Specjaliści próbują ją usunąć. Jeśli to się nie uda, zostanie podstawiona dla delegacji inna zapasowa maszyna. Początkowo podawano, że samolot od razu zostanie wymieniony na inny. Trwa gaszenie budynku liceum ogólnokształcącego w Grodzisku Mazowieckim. Pożar wybuchł około południa podczas matury z języka angielskiego. Ewakuowano 60 osób. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert do mieszkańców powiatu grodziskiego z apelem o niezbliżanie się do miejsca pożaru, zamknięcie okien, a jeśli to możliwe, o pozostanie w domu. Na miejscu jest specjalny samochód Straży Pożarnej, który bada stan powietrza. Na razie nie ma zagrożenia dla ludzi, mówi w TVP Info rzecznik grodziskich strażaków Krzysztof Stefaniak. Na miejscu również jest grupa ratownictwa chemicznego, która swoim mobilnym laboratorium przemieszcza się po terenie naszego miasta, dokonując pomiaru. Na obecność niebezpiecznych stężeń gazów, na chwilę obecną nie zostały te stężenia gazów przekroczone. Bezpieczeństwa pilnuje kilkudziesięciu policjantów. Rzecznik komendanta powiatowego Kamil Sobutka mówi, że jest już grupa funkcjonariuszy drogówki, która przygotowała objazdy. Za chwileczkę grodziszczanie oczywiście zakończą pracę, będą chcieli wracać do domu, więc policjanci Wydziału Ruchu Drogowego będą dbali o to, żeby ten ruch w Grodzisku Mazowieckim odbywał się na tą chwilę jak najbardziej płynnie. Do pożaru doszło po zakończeniu pisemnego egzaminu z języka angielskiego. Wiadomo, że pozostałe egzaminy w tej sesji maturzyści będą zdawać w innej szkole. Dobry poziom jakości powietrza wskazują czujniki w Siemianowicach Śląskich po piątkowym pożarze wysypiska odpadów chemicznych. Dziś odbyło się kolejne posiedzenie zespołu zarządzania kryzysowego. Kanał Michałkowicki, do którego dostały się zanieczyszczenia, będzie w dalszym ciągu zabezpieczany, zapewnia wojewoda śląski Marek Wójcik. Mam poczucie, że udało nam się uratować Wisłę przed skażeniem, dlatego że rzeki, o których mówimy, są dopływami Wisły. Mogą powstać pewnego rodzaju trudne sytuacje, wtedy kiedy na przykład dojdzie do opadów deszczu, kiedy poprzez kanalizację burzową, poprzez spływ wody z obrzeża kanału dojdzie do ewentualnego wpływu wody do tego kanału. Jesteśmy przygotowani na tą sytuację. Pomimo starań, część zanieczyszczenia wpłynęła do rzek Brynicy oraz Przemszy. Obecnie toksyny nie przedostają się do wód. Mikołaj Pawlak wyszedł z posiedzenia Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Były rzecznik praw dziecka określił je jako spotkanie publicystyczne i odmówił złożenia przyrzeczenia. Członkowie komisji z koalicji rządzącej zapowiedzieli skierowanie do sądu dwóch wniosków o ukaranie Mikołaja Pawlaka. Były rzecznik praw dziecka uważa, że nie może odpowiadać na pytania komisji z uwagi na zabezpieczenie Trybunału Konstytucyjnego wydane w ubiegłym tygodniu. Ten ma rozpatrzyć wniosek posłów PiSu, czy powołanie komisji było prawidłowe. Do czasu zamknięcia tej sprawy ja jako świadek nie mogę dać komisji mojej wiedzy, bo byłoby to niemożliwe do wykorzystania, a ja chcę, żeby moje zeznania były ważne. Powiedział Mikołaj Pawlak. Z kolei przewodnicząca komisji Magdalena Sroka mówi, że Trybunał nie ma uprawnień do wstrzymania jej pracy. Tutaj chodziło o grę polityczną. Tu chodziło o odstawienie teatru. Pan Pawlak nie dostał takiej możliwości. Dzisiejszy świadek będzie wezwany ponownie przed Komisję do Spraw Pegasusa. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. To przesłuchanie zaplanowano na 3 czerwca. Coraz gorsza jest sytuacja humanitarna w Rafah w Strefie Gazy. Izraelska armia nakazała mieszkańcom ewakuację do miejsc, które nazywa strefami humanitarnymi. Ale jak wskazują organizacje pomocowe, nie ma tam dobrych warunków, mówi Jakub Belina-Brzozowski z Polskiej Misji Medycznej. Brakuje tam odpowiedniego dostępu do wody, elektryczności oraz sanitariatów, czyli no chociażby łazienek, toalet. Pamiętajmy, że też Khan Yunus, które też tutaj w tym kontekście jest wymieniane, to jest też miasto, które było pod bardzo dużym atakiem wcześniej. Jest tak naprawdę, no jest to miasto ruin. Polska misja medyczna pracuje na miejscu z lokalną organizacją palestyńskich lekarzy. Będzie gorąco. W czerwcu, lipcu i sierpniu średnie temperatury mają być powyżej normy. Wskazuje na to eksperymentalna prognoza długoterminowa Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Oblicza się ją na podstawie tzw. normy wieloletniej. Kolei, mówi Radosław Droździoł z IMGW. Można więc zakładać, że prognozowany miesiąc będzie cieplejszy od co najmniej 20 obserwowanych. Niestety na podstawie takiej prognozy nie jesteśmy w stanie stwierdzić, jak bardzo będzie upalne najbliższe lato, a jeśli wystąpią takie opały, to nie wiemy, jak długo one będą trwały. Trafność prognoz długoterminowych wynosi 60%, czyli w zasadzie na dwoje babka wróżyła. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ja to za chwilkę, to na dwoje. Prognoza pogody, ale wcześniej 5 minut po 16. Sport w Trójce i Norbert Michalak. Dzień dobry. Dzień dobry. Iga Świątek walczy o ćwierćfinał tenisowego turnieju na ziemnych kortach w Rzymie. Jej rywalką jest Niemka Angelique Kerber. Polka przed chwilą wygrała pierwszego seta 7-5. Na zwyciężczynię tego meczu czeka Madison Keys. Amerykanka w 1/8 finału pokonała Rumunkę Sorane Cristé 6-2, 6-1. Ale to nie koniec tenisowych emocji na dziś. Na korcie w Rzymie o 1/8 finału zagra Hubert Hurkacz z Argentyńczykiem Tomasem Martinem Etcheverrym. Na zakończenie 32. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Radomiak Radom zagra z Ruchem Chorzów. Zespół z Chorzowa nie ma już szans na utrzymanie w Ekstraklasie. Do zajmującej 15. miejsce Krakowi traci 10 punktów. Radomianie są w innej sytuacji, w tabeli są na miejscu 12. Trener Radomiaka Maciej Kędziorek na takie mecze jak ten dziś ma specjalne określenie. Mecz pułapka. Ruch to zespół, który punktuje trochę poniżej tego, w jaki sposób gra w piłkę. Ostatnio dwa zwycięstwa z rzędu ze Śląskiem, z Lechem, wcześniej remis z Rakowem, remis na Jagiellonii. Zespół, który gra bardzo agresywnie, zespół, który nie boi się wysokiego pressingu na całym boisku. Także no, spodziewamy się niełatwego pojedynku. Chcemy postawić tą kropkę nadziei i może coś jeszcze. Mecz Radomiaka z Ruchem o 19:00. Na koniec jeszcze piłka nożna. Jak donoszą katalońskie media, kierownictwo FC Barcelony zamierza pozbyć się polskiego napastnika Roberta Lewandowskiego. A to wszystko po to, aby do klubu sprowadzić tańszych i młodszych hiszpańskich piłkarzy. Klub, co nie jest tajemnicą, cały czas mierzy się z problemami finansowymi. 35-letni Lewandowski miałby zostać zastąpiony nie tylko przez środkowego napastnika, ale Barca chciałaby sprowadzić graczy występujących również na innych pozycjach. Prognozę pogody zaprasza sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Sponsorem audycji jest Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Wieczorem pogodnie, nocą zachmurzy się na wschodzie, a na Suwalszczyźnie może popadać. Tej nocy chłodniej, w rejonach podgórskich możliwe przygruntowe przymrozki do minus 3 stopni, poza tym od plus 3 na południowym wschodzie, około 6 w centrum, do 8-10 na zachodzie i nad morzem. To nocą, a jutro w ciągu dnia słonecznie i jeszcze cieplej. Na północnym wschodzie oraz w Tatrach będzie się chmurzyć, może przelotnie padać deszcz, bo wysoko w górach nie tylko deszcz, ale także deszcz ze śniegiem. Wiatr wschodni i południowo-wschodni słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, a jutro od 15 stopni na wybrzeżu i pogórzu, 18 na Suwalszczyźnie, 21 w centrum, do 23 stopni na południu i zachodzie. Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Sponsorem audycji była Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Uwaga! Teraz więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup jeden produkt i zyskaj rabat lub dobierz kolejny i zyskaj jeszcze większy rabat. Rabaty nawet do 7000 zł. Wartość rabatu zależna od wartości koszyka. Minimalna wartość zakupów to 1500 zł. Sprawdź progi zakupów i odpowiadające im wartości rabatu. Promocja na wybrane produkty tylko do środy. Szczegóły w regulaminie, w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No to zaczynamy. Odliczając. 9 minut po godzinie 16:00. Kłaniamy się Państwu, jak słyszeliśmy w prognozie pogody, ciepła wiosna i gorące lato przed nami. Gorąco Państwa witamy. Katarzyna Fist-Wojtkowska, Ewa Lipowicz, Daniel Leśniewski i Piotr Łodej. Rozpoczynamy poniedziałkowe, popołudniowe. Zapraszamy do Trójki. Okazja muzycznie, by zrobić głośniej. Bardzo proszę. I miss Alabama once again, and I think it's No tak się niefortunnie złożyło, gorąco Państwa powitałem w nawiązaniu do prognozy pogody tej eksperymentalnej, długoterminowej na zbliżające się lato. No i gorąco, jak gorąco, to także pojawiają się pożary. Hala Targowa, składowisko odpadów, Puszcza Kampinoska. To tylko trzy miejsca, gdzie w Warszawie, okolicach w ostatnich ledwie kilkudziesięciu godzinach doszło do poważnych pożarów. A to nie jedyne takie zdarzenia, bo pamiętamy, że spłonęło gigantyczne składowisko w Siemianowicach Śląskich, paliło się też w zajezdni autobusowej w Bytomiu. No i rodzą się pytania, czy doszło do podpaleń, czy może to tylko niefortunny zbieg okoliczności. Jedno jest pewne, sprawami zajmują się nie tylko Straż Pożarna i Policja, ale także resort spraw wewnętrznych i administracji. Tym tematem zajął się także Kuba Witkowski. Dla 1400 drobnych przedsiębiorców, głównie Wietnamczyków, to życiowa tragedia. Teraz nie mamy pracy, nic nie mamy. Nie wiemy, co zrobić. Hala Targowa przy Marywilskiej w Warszawie miała ponad 63 tysiące metrów kwadratowych powierzchni, na której od wielu lat handlowali głównie sprzedawcy ubrań. Wczoraj nad ranem hala całkowicie spłonęła. W gaszeniu pożaru brało udział 240 strażaków, ale to nie jedyny weekendowy pożar w Warszawie i okolicach. Płonęły też składowiska odpadów na Siekierkach i w Wilanowie. Ogień pojawił się także w Puszczy Kampinoskiej, a dziś w trakcie matur w jednym z podwarszawskich liceów, o czym opowiada Katarzyna Urbanowska z Mazowieckiej Straży Pożarnej. Ogniem zajęty jest część dachu budynku liceum ogólnokształcącego. Płomienie pojawiło się na dachu szkoły w Grodzisku Mazowieckim. Z kolei w nocy w zajezdni autobusowej w Bytomiu spłonęło 10 z 60 autobusów. Działania polegały w pierwszej fazie na obronie pozostałych pojazdów jeszcze nie objętych ogniem. Mówi Jacek Mania z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu. O godzinie 2.59 pożar udało się opanować, zlokalizować. Głośnym echem odbił się też pożar składowiska odpadów w Siemianowicach Śląskich. Raczej nie wiem i wątpię, żeby ktoś wiedział, co tam jest składowane. Rozpuszczalniki, beczki w rozpuszczalnikach. W Siemianowicach to już nie jest pierwszy raz, gdy odpady się po prostu palą z niewiadomych przyczyn. No właśnie, w przypadku składowisk odpadów, wielce prawdopodobne jest działanie celowe, czyli podpalenie. Większość pożarów składowisk, śmieci i odpadów, zwłaszcza odpadów niebezpiecznych, to są działania umyślne. Stwierdza nadbrygadier Ryszard Grosset, były zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Wiadomo, że łatwiej takie składowisko spalić, kiedy jest ładna pogoda i sucho. Z pierwszych ostrożnych wypowiedzi strażaków i z naszych nieoficjalnych rozmów wynika, że podobnie było w przypadku centrum handlowego przy Marywilskiej. Źródeł ognia, i to niezależnych, miało być nawet 8. Komenda Stołeczna Policji szuka świadków pożaru, co zapowiedział podinspektor Robert Szumiata. Prosimy wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek informacje, które mogłyby nam pomóc w ustaleniu przyczyn tego pożaru, aby takie informacje nam przekazały. Cokolwiek jednak ustalą śledczy, już teraz rodzi się pytanie, czy seria pożarów w całej Polsce ma jakiś związek z ostrzeżeniami z ubiegłego tygodnia, o których mówił nam generał Wiesław Kukuła. To jest cały katalog zdarzeń, które my określamy jako działania hybrydowe. Począwszy od dezinformacji, a skończywszy na oddziaływaniu kinetycznym, w tym przypadku również zagrożenia o charakterze bombowym. Nowy szef MSWiA, Tomasz Siemoniak, spotkał się dziś w tej sprawie ze służbami. Każdy wariant tutaj musimy rozpatrywać. Wiadomo, w jakiej jesteśmy sytuacji. Przypomnę Państwu, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała, potem sąd aresztował człowieka, który chciał podpalić jeden z obiektów we Wrocławiu na przełomie stycznia i lutego, więc jesteśmy w takim czasie, że niczego nie możemy wykluczać. Zdaniem dziennikarza śledczego Tomasza Piątka, seria pożarów faktycznie może być próbą zasiania paniki i zamętu w Polsce przez obce służby. Wojna hybrydowa, w której uczestniczymy, w Polsce weszła w fazę dywersji. Co my z tym mamy zrobić? Czy my się mamy przerazić? No nie, tego chcą Rosjanie. My musimy stanąć na baczność. Musimy zrozumieć, że uczestniczymy w wojnie, że czasy spokoju się skończyły i musimy być na wysokości zadania. Ale już zdaniem Ryszarda Grosseta wyciąganie tak dalece idących wniosków jest zbyt pochopne. To jest bardzo delikatna materia. Na pewno nie można wykluczyć tego, że Rosjanie mieliby wielką ochotę w ramach działań hybrydowych wywołać tutaj u nas tego typu, powiedzmy, zamieszanie. Natomiast nie lekceważyłbym tych aspektów zwykłej ludzkiej zachłanności. przemieszanej z podłością po prostu. Bo chętnych na pozbycie się odpadów nie brakuje. Tak samo mogło być w przypadku centrum handlowego w Warszawie. O tym się mówi, a to tylko niektóre przykłady z ostatnich ledwie kilku dni. Po czarnej serii pożarów w Polsce pojawiło się mnóstwo teorii spiskowych i jedno pytanie. Przypadek. Ciekaw jestem Państwa opinii na ten temat. Czekamy pod numerem telefonu 2 2 i 7 3. 17 minut po godzinie 16. Klucz ptaku chmur i tak wiem, że odlecą deszcz białych piór. Popłynie rzeką to, co boli za dnia. Przyjemność daje w nocy. Przyłącz się też. Lecimy o. Minut po godzinie 16 w popołudniowej audycji zapraszamy do trójki. Kolejny ważny temat. Domy dziecka i rodziny zastępcze wymagają pilnego wsparcia. Ponad 1200 dzieci czeka dziś w placówkach tymczasowych na miejsce w rodzinie zastępczej. Tak wynika z raportu przedstawionego dziś przez Fundację GrowSpace. Jak mówią członkowie fundacji, opiekunowie dzieci zmagają się z małą dostępnością ekspertów, niskim wsparciem finansowym ze strony samorządów oraz problemami kadrowymi. Więcej o tym Józef Niewiarowski. Dzieci otwierają się po kilku tygodniach. Mama dusiła tatę, a tata rzucił w nią obiadem i wszyscy krzyczeli. A ja płakałam. Ale nie mogę o tym mówić, bo mama mi powiedziała, że jak to opowiem cioci, to już nie będę mogła pójść do mamy. Niektóre z tragicznych historii zebranych w reportażu Beze mnie jesteś nikim Jacka Hołuby nie nadają się na radiową antenę o tej porze dnia. Gdy dziecko trafia do pieczy zastępczej, tej rodzinnej czy instytucjonalnej, niesie ze sobą wiele traum. Dlatego zadbanie o ich dobrostan wydawać by się mogło oczywistym priorytetem państwa i samorządów. Tak jednak nie jest. Mówimy o równoległym kryzysie i pieczy instytucjonalnej, i pieczy rodzinnej. Twierdzi Dominik Hutz z Fundacji GrowSpace. Z opublikowanego dziś przez nich raportu wynika, że ponad 1200 dzieci z rodzin zastępczych trafiło z powrotem do domów dziecka. Te z kolei są wyjątkowo przeciążone. Widzimy, że w zeszłym roku wydano 497 zgód na umieszczenie dzieci powyżej limitu w domu dziecka. Nowe przepisy wprowadziły górny limit 14 dzieci na jedną placówkę. Głównym priorytetem w ostatnich latach była deinstytucjonalizacja. To znaczy zadbanie o to, aby jak najwięcej dzieci z domów dziecka trafiło do rodzin zastępczych. Zawsze mówiłam, że rodzina zastępcza to misja. Renata Fijałkowska z Fundacji One Day. Te wynagrodzenia nie są za wysokie, one są naprawdę bardzo niskie. Pamiętajmy o tym, że rodzina dostaje dzieciaczka. Często to jest małe dziecko. Często to są dzieci bardzo schorowane i wymagają specjalistycznej pomocy, więc zazwyczaj ten rodzic obija się od lekarza do lekarza, od specjalisty do specjalisty i nie dostaje za to dodatkowych pieniędzy. Pieniądze są również problemem w placówkach instytucjonalnych. Ja nawet mam taką ankietę w ramach kontroli zarządczej, która odpowiada na to pytanie, czy poleciłbyś tą pracę swojemu znajomemu. Aurelia Anioł z domów dla dzieci Ustka. Zaskoczę pana. Większość pracowników wypowiedziała się, że tak, 90% jest niezadowolonych z wynagrodzeń, ale tą pracę poleciłoby 80% pytanych. Dzieci w domach dziecka muszą liczyć się z dużą rotacją opiekunów, co na pewno nie wpływa dobrze na ich już mocno zaburzone dzieciństwo. W bogatych powiatach wypłaty dla pracowników są zwyczajnie większe, więc lepsi wychowawcy idą tam, gdzie płacą lepiej. Co więcej, jest to branża wyjątkowo narażona na wypalenie zawodowe. Wychowawca, który pracuje w takim systemie 24-godzinnym, po południu, wieczorem, gdzie emocje są, ten opowiada, ten jest zły, ten chce spać. Oczywiście ten czas pracownika w domu jest ważny, staramy się nie zawracać nikomu głowy, ale są sytuacje, gdzie dzwonimy, bo jest, bo jemu dziecku się coś stało, albo samo jego dziecko chce z nim pogadać, bo się wydarzyła taka rzecz i nasi wychowawcy no tak mają. Tak jak ja, no, jako dyrektor, nigdy nie wyłączam telefonu. Wyniki pilotażowego raportu Fundacji Grow Space są podobne do obserwacji moich rozmówców. W polskim systemie pieczy zastępczej brakuje regulacji i rozmowy. 27 maja członkowie fundacji spotkają się z wiceministrą resortu polityki społecznej Aleksandrą Gajewską, aby omówić wyniki raportu. Jak mówią eksperci, te liczby są porażające. O kryzysie pieczy zastępczej mówi się od dawna. Eksperci wręcz wskazują obecnie na jej zapaść. Do instytucji trafiają nawet maluchy, mimo że zgodnie z ustawą dzieci poniżej 10 roku życia nie powinny przebywać w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. I

specjalny samochód Straży Pożarnej, który bada stan powietrza, mówi rzecznik grodziskich strażaków Krzysztof Stefaniak. Na miejscu również obecnie jest grupa ratownictwa chemicznego, która przemieszcza się po terenie miasta, dokonując pomiarów. Na obecność niebezpiecznych stężeń gazów, na chwilę obecną nie zostały te stężenia gazów przekroczone. Pożar wybuchł około południa podczas matury z języka angielskiego. Ewakuowano 60 osób. Prezydent Andrzej Duda z opóźnieniem wyleciał do Kataru, gdzie ma wziąć udział w forum ekonomicznym. Lot został opóźniony z przyczyn technicznych. Wcześniej podawano, że samolot miał usterkę, którą naprawiano. W razie gdyby nie udało się jej usunąć, maszyna miała być wymieniona. Do skrzynek poczty elektronicznej milionów Węgrów trafił list od rządu informujący o niebezpiecznych działaniach NATO. Według gabinetu Viktora Orbana wysłanie misji sojuszu do Ukrainy przedłuży wojnę. W liście można też przeczytać, że takie działania mogą doprowadzić do wybuchu wojny światowej, a na Węgry jest wybierana presja, aby wsparły plany rozszerzenia konfliktu w Ukrainie. To był serwis Trójki. Czas na wiadomości ekonomiczne w Trójce i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Zaczynamy od rzucania okiem na płaski płacowe. Średnio w pierwszym kwartale tego roku Polacy zarabiali prawie 8150 zł. Takie dane podał dziś Główny Urząd Statystyczny. To wzrost rok do roku o niemal 14,5%. Te ponad 8 tysięcy to oczywiście kwota brutto. Na rękę przy umowie o pracę byłoby to bliżej 5900 zł, a wyliczenia GUS-u także nie pokazują pełnego obrazu naszej gospodarki, bo dotyczą tylko firm, gdzie pracuje minimum 10 osób. Urząd Antymonopolowy bierze pod lupę producentów gier. Chodzi o wyjaśnienie, czy dostawcy platform do sprzedaży gier, aby na pewno mają czyste ręce, jeżeli chodzi na przykład o zmowy cenowe. Sprawa dotyczy takich platform jak PlayStation Store czy Steam, mówi prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny. Rynek cyfrowej dystrybucji gier wypiera sprzedaż tradycyjną. Gracze coraz rzadziej kupują gry w pudełkach, lecz zaopatrują się w cyfrowe kopie na platformach sprzedaży online. Jednocześnie widzimy, że na tym rynku może dochodzić do praktyk ograniczających konkurencję. Dlatego wszcząłem postępowanie wyjaśniające i zleciłem kontrolę u 3 przedsiębiorców. Obecnie analizujemy zebrany materiał dowodowy. Dodajmy, że postępowanie prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko konkretnym firmom. Jeżeli zebrany materiał potwierdzi podejrzenia, to dopiero wtedy prezes UOKiK-u rozpocznie postępowanie i postawi zarzuty. Wiarygodność kredytowa Polski bez zmian. W piątek wieczorem potwierdziły to dwie duże agencje ratingowe, S&P oraz Fitch. Ich decyzję komentowała dziś na naszej antenie główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek. Utrzymanie ratingów i utrzymanie perspektywy oznacza, że polska gospodarka jest stabilnym właśnie krajem, któremu można ufać, w którym można inwestować bez większego ryzyka. Obie agencje zwróciły uwagę na konieczność obniżenia deficytu finansów publicznych do PKB, tak aby Polska mogła awansować w ratingowej tabeli. Opinie agencji ratingowych wpływają na decyzje inwestorów. Im wyższa wiarygodność kredytowa kraju, tym łatwiej i taniej takie państwo może pożyczać pieniądze na rynkach międzynarodowych. A dziś opłaca się skupować waluty, bo złoty po południu umacnia się. Na przykład do franka, który kosztuje 4,38, do dolara, który kosztuje 3,97, za euro płacimy 4,29, brytyjski funt kosztuje 4,99. Jutro słonecznie i jeszcze cieplej. Na północnym wschodzie oraz w Tatrach będzie się chmurzyć. Może przelotnie padać deszcz, bo wysoko w górach też deszcz ze śniegiem. Jutro od 15 stopni na Wybrzeżu i Pogórzu, 18 na Suwalszczyźnie i Podlasiu, w centrum koło 21, a najwyższa temperatura na południu i zachodzie do 23 stopni Celsjusza. Jak radzimy sobie z problemami? Dlaczego jedni radzą sobie lepiej, inni gorzej? No i jak przerabiać życiowe cytryny na pyszne i orzeźwiające lemoniady? O tym w rozmowie z gościem w studiu popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki już za chwilę. 125 minut 17. Oh, 21 minut pozostało do godziny 17 i w popołudniowej audycji zapraszamy do trójki. Zastanawiamy się, być może Państwo znają odpowiedzi na takie pytania. Proszę dać znać 2, 2 i 7 3. My zastanawiamy się, jak pokonywać przeszkody, jak radzić sobie ze stresem czy z wieloma problemami dnia codziennego. W naszym studiu Inessa Kim, certyfikowana instruktorka neurografiki, takiej twórczej metody, która pomaga w realizacji celów i spełnianiu marzeń. Witam serdecznie w naszym studiu. Witam serdecznie. Może zacznijmy od tego w ogóle, czym jest neurografika? To znaczy tak, neurografika to jest metoda, która została stworzona przez doktora habilitowanego nauk psychologicznych Pawła Piskaryowa. I jak sam autor mówi, tak troszkę żartobliwie, ale tak troszkę też na serio o tej metodzie, to jest taka operacja plastyczna na mózgu bez użycia skalpela. Mhm. Ale czyli jak tego dokonać? Za pomocą markera i kartki można przerysować generalnie swoje życie. Wow, jak to zrobić? Zwykłą kartkę biorę, taką jak zwykłą A4 z drukarki. Zwykłą kartkę A4 i zaczynamy rysować tylko według określonego algorytmu, tak? Bo są określone zasady. Tak, to nie jest tak, że linia neurograficzna to jest taka linia, która idzie sobie tam, gdzie nas ręka prowadzi, bo właśnie bardzo dużo osób myśli, a to jest takie rysowanie intuicyjne. Nie, to nie jest rysowanie intuicyjne. Wcześniej nikt nie rysował tak linii. Linia neurograficzna to jest taka linia, która idzie nie tam, gdzie spodziewamy się ją zobaczyć, czyli my ją prowadzimy z oporem. Na przykład ręka nas prowadzi w prawo, a my musimy skręcić, powiedzmy, nie wiem, albo w lewo, albo w górę. Ale jak to wyczuć, że to mamy iść pod prąd? Mamy iść pod prąd, tak, właśnie o to chodzi, że my tutaj włączamy czucie. Generalnie to nas nikt nie uczył czuć swoje ciało, nikt nie uczył nas wsłuchiwać się w emocje. Nas przede wszystkim od małego pytają, a jak myślisz? No, czyli uczą nas myśleć, ale nie uczą nas wsłuchiwać się w swoje ciało, w swoje emocje. No więc dlatego ja generalnie jestem bardzo wdzięczna za to, że neurografika stanęła na mojej drodze i że tak zaczęłam najpierw dla siebie tą neurografikę stosować, a potem jak już przekonałam się o jej naprawdę niezwykłej skuteczności, to stwierdziłam, że ja muszę zrobić wszystko, żeby zdobyć uprawnienia, żeby tą metodę pokazywać innym ludziom. Tak, bo to jest naprawdę mega potężne narzędzie. Człowiek nie zdaje sobie sprawy nawet z tego, co zwykły marker potrafi zrobić z naszą psychiką. Co potrafi? No właśnie potrafi, po pierwsze potrafi wyciszyć nasz mózg. To już bardzo dużo. Tak, w obecnym czasie przebodźcowania myślę, że to jest ogromne. Dokładnie. Rysując neurografikę, my, kiedy się skupiamy właśnie na tym procesie, to bardzo jakby znajdujemy się w tu i teraz. A problemy tak naprawdę z czego wynikają u ludzi? To, że się na nich skupiamy przede wszystkim. Przede wszystkim biorą górę, tak? No, tylko że w tu i teraz nikt nie ma problemów. O, pan na pewno jakieś tam problemy życiowe ma, tak? Ale jak się ale człowiek teraz angażuje... siedzimy, rozmawiamy, jesteśmy tak. w tu i teraz nie ma pan żadnych problemów. Tego reszty. Ja też nie mam w tej chwili żadnych problemów. I tak samo nasi słuchacze, którzy teraz nas słuchają, też w tu i teraz problemów nie mają. Problemy pojawiają się wtedy, kiedy my zaczynamy grzebać za mocno w przeszłości, coś tam roztrząsać, żałować czegoś, analizować, a tu mogłabym tak zrobić, a tu jednak złą decyzję podjęłam, a tu mogłabym tu mu dowalić, a tego nie zrobiłam. Tak, no, tak, takie przykłady. Albo zaczynamy za daleko wybiegać w przyszłość i zaczynamy się martwić. Na przykład, o matko kochana, z czego ja ten kredyt będę spłacać, jak ja pracę stracę. Jedno tak. i drugie niewłaściwą drogą jest. Jak radzić sobie z takimi problemami? No właśnie, ja powiem, jak ja zaczęłam sobie z tym radzić. Ja zaczęłam właśnie rysować neurografikę. Zaczęłam rysować neurografikę, zaczęłam prowadzić te linie neurograficzne, zaczęłam się skupiać właśnie na momencie tu i teraz i zaczęłam wyciszać swój mózg. A wiadomo, że kiedy nasz mózg jest uciszony, to wtedy dopiero w nim pojawia się miejsce na jakieś takie konstruktywne pomysły. I generalnie rysując tą linię neurograficzną, to my wyprowadzamy również, my nie tylko nasz mózg wyciszamy i uspokajamy, my również wyprowadzamy go z takiego trybu stereotypowego myślenia. Żeby więc wytrącić trochę, dokładnie, tak? Z tej strefy komfortu, w której się bardzo dobrze czujemy. Dokładnie tak. Więc my nie rysujemy jakichś tam sinusoid, tak? My nie rysujemy jakichś linii prostych. My rysujemy taką linię, która przypomina generalnie bardzo linie, które spotykamy w naturze. Czyli na przykład rzeka, tak? Na przykład grzbiet gór, na przykład chmury. To tak? takie raczej harmonijne kształty. Dokładnie. Takie kształty harmonijne i one no właśnie takie niestereotypowe. A dlaczego jedni patrzą na świat w czarnych barwach, inni przez różowe okulary? Skąd bierze się ta różnica percepcji? Od czego to zależy? Trudne. Może to zależy po prostu no, od świadomości człowieka, bo ja byłam kiedyś takim człowiekiem, która patrzyła na życie głównie i widziałam wszystko w czarnych barwach. Mm-hmm. Ja byłam taką ofiarą, tak, że narzekałam, obwiniałam innych, myślałam, że to jest niesprawiedliwe, że akurat to mi spotkało, tamto mi spotkało. No ale człowiek z wiekiem czasem mądrzeje, czasem nie. Ja cieszę się bardzo, że ja z wiekiem jednak chyba mądrzeję, chociaż uczyć się będę na pewno przez do końca, całe życie, do końca życia. I w pewnym momencie po prostu człowiek postanawia wziąć życie we własne ręce i zaczyna rozumieć, że tak naprawdę to my sami jesteśmy twórcami naszego życia. Ale pojawiają się te kłody rzucane pod nogi przez innych, zatem myślę, warto zastanowić się, nawiązując do poprzedniego pytania o to spojrzenie na świat, co blokuje nasz potencjał? Jak go uwolnić? No blokuje nasz potencjał właśnie to, jak my patrzymy na tak zwane problemy. Bo my jako ludzie jesteśmy chyba jedynym gatunkiem na Ziemi, który ma tak zwane problemy. Ale one wynikają właśnie z tego, że my myślimy po prostu o nich w tych kategoriach problemu, tak? Natomiast jest też druga strona medalu. Bardzo dużo ludzi stara się wyprzeć jakiś problem, tak? Na przykład. Czyli on cały czas zostaje, ale my się z nim nie rozprawiliśmy raz na zawsze, tak? Dokładnie. Odpychamy tak, jakby go nie było. Dokładnie tak, zamykamy na niego oczy, po prostu wypieramy i udajemy, że wszystko jest super, że wszystko jest cacy. No ale problem pozostał, przecież to nie jest tak. No więc dokładnie. Więc to, czego ja się nauczyłam, to, czego mnie życie nauczyło, to jest... Kiedyś usłyszałam takie zdanie. Kiedy życie daje ci cytryny, zrób z nich lemoniadę. No a ja jako rodowita Koranka, a wie pan tak, jakie jest narodowe danie koreańskie najbardziej popularne? Teraz, obecnie? No, w ogóle, no. To nie mówimy o kimchi? Kimchi, tak, oczywiście, kimchi. Ja jako rodowita Koranka przerobiłam to powiedzenie właśnie na ten swój koreański sposób. Kiedy życie sypnie w ciebie garścią ostrych papryczek chili, kociugaru, zrób pyszne kimchi. No i ja muszę powiedzieć, że bardzo dużo otrzymałam od życia zarówno cytryn, jak i tych papryczek. I stałam się... Potrafiła pani to przerobić. Tak, ja się śmieję, że ja się właśnie stałam się właśnie ekspertką w przerabianiu tych cytryn w lemoniadę, a papryczek chili kociugarów w kimchi. I kiedy neurografika pojawiła się w moim życiu, to właśnie po kilku rysunkach nagle olśniło mnie. Jest, to jest właśnie ta niesamowita maszynka, za pomocą której te moje lemoniady będą wychodzić jeszcze szybciej, kimchi tak samo I jedno i drugie będzie jeszcze pyszniejsze. No bo taki przykład podam, tak, ze swojego własnego życia. Jak w ogóle jak to się w ogóle stało, że ja zostałam instruktorką neurografiki? O, wyjęła mi pani to pytanie z ust. O, bo czytam w myślach. Nie, no żartuję. Muszę oczywiście uważać. Oczywiście to był żart, tak. W myślach nie czytam, ale potrafię odczuć, nie wiem, w jakim stanie emocjonalnym na przykład człowiek przebywa. Tak. I muszę powiedzieć, że to mi się rozwinęło dzięki rysowaniu neurografiki. Tak. No wróćmy właśnie. Skąd się to wzięło? Wzięło się to stąd, że kiedy ja właśnie uczyłam się neurografiki dla siebie samej, to ja przerabiałam taki bardzo mocny ból emocjonalny zadany mnie przez dwie bliskie bardzo wtedy osoby. I ból był tak nieznośny, że ja po prostu już rozważałam różne sposoby. Już nawet chciałam zgłosić się właśnie do specjalisty, do psychologa, pójść na jakąś tam terapię, a potem sobie myślę, a dobra, nie, tutaj mówią, że to jest taka świetna metoda, spróbuję. No i zaczęłam rysować. Rysowałam i po kilkunastu rysunkach nie tylko mnie odpuściło, tylko po prostu też olśnienia takiego doznałam, że wow, skoro to jest tak niesamowita metoda, która mi pomogła w tak szybkim czasie pozbyć się tego bólu, no to ja chyba muszę zrobić wszystko, żeby zdobyć właśnie te uprawnienie i nauczać ludzi, jak z tej metody korzystać. Bo powiem tak, ja po prostu w momencie, kiedy przerobiłam właśnie ten ból, to ja, proszę mi wierzyć, z ręką na sercu to mówię, widzi pan, tak? Tak, słuchacze widzę. Nie widzą, ale przekonuję, ja widzę. Słuchacze, tak, że tak jest. Tak, właśnie, z ręką na sercu mówię, ja po prostu odetchnęłam z ulgą i poczułam do tych dwóch osób taką wdzięczność i nawet powiedziałabym miłość. Taka nauka życiowa, tak? Przebaczania też. Dokładnie. Poradzenia sobie z tym problemem. Dokładnie. To wróćmy jeszcze do samej neurografiki. Kto wymyślił tę metodę? Właściwie po co? No już w części usłyszeliśmy odpowiedź. Żeby dawać sobie radę z problemami, tak najkrócej, tak? To znaczy tak, tak jak na początku powiedziałam, twórcą tej metody jest doktor habilitowany nauk psychologicznych Paweł Piskaryów. I on tą metodę wymyślił, to znaczy to słowo neurografika on usłyszał w swojej głowie, kiedy leciał do Izraela, do Jerozolimy. Nagle właśnie mówię, że tak w półśnie w głowie jego pojawiło się słowo neurografika. I on zaczął właśnie grzebać, patrzeć, co to jest w ogóle, skąd to się wzięło. No i jak on sam twierdzi, to nie był przypadek, ponieważ on wcześniej przez 30 lat zajmował się właśnie psychologią, on jest również architektem, był trenerem biznesowym i właśnie ta neurografika to przyszła po prostu do niego jako takie podsumowanie tego wszystkiego, co on zrobił. Ja osobiście miałam naprawdę niesamowite szczęście poznać go. Poznałam go raz w Uzbekistanie, a raz właśnie w Kazachstanie. Specjalnie właśnie tam poleciałam, do Uzbekistanu poleciałam, żeby osobiście mu wręczyć jego autorskie egzemplarze. Tłumaczką. Tak, bo ja przetłumaczyłam i wydałam jego książkę w języku polskim, bo po prostu stwierdziłam, że najlepiej będzie, jak Polacy będą się uczyć tej metody od źródła. Tak, no książki napisanej po polsku, uwaga proszę państwa, przez Koreankę, która urodziła się w Kazachstanie. To znaczy, ja nie napisałam tej książki. No, niestety nie ja jestem autorką neurografiki, ja jestem tylko tłumaczką i instruktorem, czyli można powiedzieć, że jestem takim przewodnikiem do lepszego życia. Po polsku napisanym. Dzięki neurografice, ale jest po polsku. Nie bądźmy skromni. Tak. Jak to jest być Koreanką w Polsce? To znaczy, na pewno ciekawiej, mi się tak wydaje, niż Koreanką w Korei. Takie jest moje osobiste zdanie. Świetnie bo pani mówi po polsku. Dziękuję bardzo, pan też. Dziękuję bardzo, nie jestem Koreańczykiem. To jest taki mój żart. I to też nie uczyła się pani od nauczycieli, ale od właśnie życia, tak? Języka polskiego. Tak, dokładnie. Ja ze słuchu. Ze słuchu, z czytania, z oglądania telewizji, jakichś filmów, książki czytałam, no i tak po prostu. To chyba jakoś same wartościowe rzeczy, naprawdę jestem pod wrażeniem. A proszę się pochwalić tym wynikiem z egzaminu na... A no tak, bo ja jestem w ogóle, ja jestem 10-letnią Polką, bo tak. Ja w 2014 roku otrzymałam polskie obywatelstwo. Proszę uważnie posłuchać teraz tego. No i trzeba było zdać egzamin z języka polskiego i ja jestem bardzo dumna z tego, że ja jako samouk otrzymałam 198 punktów na 200. 6. Możliwych. Jest to możliwe, jest to do zrobienia, a ponoć język polski najtrudniejszym językiem na świecie. Polska język wcale nie jest taka trudna. Polska język. Polecamy Państwu bardzo serdecznie neurografikę, technikę graficzną, która, no jak słyszeliśmy, daje nam możliwość pracy z samym sobą przez takie doświadczenie, wchodzenie w interakcję ze swoim otoczeniem, ze światem jako całością, no i radzeniem sobie z problemami. Myślę, że to doskonały sposób, o którym przekonywała Anessa Kim, certyfikowana instruktorka neurografiki. Bardzo dziękuję za spotkanie, jakże uśmiechnięte bardzo. I myślę inspirujące dla tych, którzy być może zmagają się z różnego rodzaju problemami, a to może być jeden ze sposobów rozwiązania dokładnie tychże. Tak, dokładnie, dziękuję. Dziękuję za spotkanie. Audycja popołudniowa za 7 minut, 17. Państwo, ale pod wpływem rozmowy z naszym gościem przed chwilą ja już naprawdę zaczynałem tutaj różne rzeczy rysować. A znaczy dobrze. Za chwilę serwis o 17. Autopromocja. Pierwsza trójka to nasza nowa lista przebojów. Notowania, utwory spoza zestawu, sesje na żywo. W tym tygodniu można głosować m.in. na... Agata Karczewska, Rodeo. Kings of Leon, Nowhere to Run. Nene Heroin, Kasia Lins, Beze mnie. Głosowanie na stronie trójki w zakładce Lista Przebojów.